secangkir madu merah menyiram hati kita. Secangkir madu merah membasahi di kalbu, bersulam asmara, benang-benang cinta melukiskan sayang, sayangku sayangmu, satu dalam satu. Secangkir madu merah membasahi di kalbu, bersulam asmara.